الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. مخکی آیت کې الله رب العزت منو کړه چې مال مثالونه بیانوي ځکه تاسو زما شان نشه پیژندې نه مثال باندې نه پوهیږي. الله خپل مثال بیانې د خپل طرف نه او دوانا مثالنا دا دید پارا دی چه حق او باطل دا جدا دی دیدوار یوبل سرا اس قسم لا شرکت نشتا لیکن دیر مخلوق باند اشتبار آغلی دا اغی دوالو کې فرق نشی کولی هغه معبود باطل او معبود حق بی دوالو مینز کې کل کل یو والی ثابتی او دا دید رد پار اللہ مثال ندوالا ذکر کرل چی یو شانتی ندی اغا ذات چه لائق ده عبادت ته او پخپلو صفتونو ده خدای توب بانده او په صفتونو ده کمال بانده موصوف ده اغا ذان لشان ده او کم چه مخلوق ده خپل طرف نا نیولی دی او اغیل مرتبی ورکڑی دی اغی ذان له حیثیت ته او دوار یو بل سره تقابل ذکر کوي او جکلا مثال بیان شي په غی باندې الحمدلله وي ذکر کلمه د شکر ده او شکر هغه ځای کې ادا کیږي چې نعمت حاصل شي. دلته کوم یو روحانی نعمت حاصل شو چې الله فرق بیان کو د حق او باطل او وضاحت یې وکړو. دا په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی نو ځکه رستو یې ورپکې الحمدلله وي یو دې مقصد لپاره او بل د دې لپاره چې الحمد معنا د الله صفاتونه د خدای توبه او د کمال هغه ته اشاره کوي چې هغه خاص دی الله پور هغه بلیس یو مخلوق لنه دي ثابتو وسنګ هغه له خدای توبه مرتبه ورکول شي. ورب الله مثلا بیان کړی دی الله یو مثال د وضاحت او جدای د حق او باطل عبدا مملوکن یو غلام دی یو مرئی دی چې د بل چا په ملک کې دی بل سوک مالک دے لا يقدر على شيء وسی نرسی پیس شی باندے سے اختیار نشتا سو تصرف نشی کولے دغسی مفلوج دے دریس قسم صفتو نے بیان کرو عبد یہ ہوئے نو دا عبد استعمال قرآن کی و دو مانو سر راغلے دے ولام تیم مرادی او دا اللہ باندہ دا تیم مرادی نو مملوکن یہ و سرزکہ ہوئے چنہ دا عبد ناغا مانا ندا چنہ اللہ باندہ بلکی دا عبد نمرا دل تکی مرائی دے غلام تکا غلام اغیطوی مملوکن چاگا دا یو بندہ پا ملکی او دا اغا مالی اغای مالکی او پورا تصرف پا کی کولی شی خرسولی شی گانا کولی شی ایتا مملوک ہوئی لیکن دی غلامانو کې هم بیا قسمونه دي یو ته ویل شي عبد مازون چې هغه خپل مولای اجازت کړی چې څه تجارتونه کوا مالی ولا ور کړی چې څه کاروبار کوا هغه ته عبد مازون وایي کنه نظریم کی ذکر ہوئی چی لائق دیرو علی شین عبد مازونم ندے چکہ ناغلی اجازت پر کرشوی دسشی لائق دیرو علی شین اس وسیع نرسی اس اختیاری نشتا پیس شیبان دے داغو قبضہ نشیرات لے ملک نشیرات لے مملوک دے کنا چه مملوک نو مالک نشی گرده ده ده خیو بل سرط ازاد ده ده یو طرف تا اللہ ذکر کرل چه ده مشرکینو آلیہ دغا دی اس اختیار نشتا و سر مشرکانو آلیہ اغم ریان دی ولی اللہ مالک دے کنا حقیقی او غی مملوک دی او لا یقدر علی شیئن ویس شبان دی قدرت نشتا تو کدی صورت کے قرآن ذکر کرل چلا یخلقون شیئن وهم یخلقون اغیس پیدا کولی نشی پخ پل پیدا کلی شوی وما يشعرون ايان يبعثون دینم ندی خبر چې مونږ به کله ژوند کیږو دا مثال شو مشرکینو دا غی باطل الہ او بل طرف تا ومر رزقنا منا رزقا حسنا او بل طرف تا غسوک دے چلا او مونږ ول مال ورکړی دے رزق ورکړې د خپل طرف نام رزق ډیر خیسته ډیر حلال په هو ينفق منه سرا وجهرا هغه خرج کوي دا غینا په خپل خوخه باندې اختیار دی وسره کپټي ور کوي او کخکارې ور کوي الله ذات ته کنه مالک دے دا خزانو او مخلوق باندی رزق فراخ کر دے سرم و جہرا ار قسم ورکلکی ورکلکی خزانی ایڈکی دی ایچا باندی اخپل رزق ندے بند کرے حل یستون اللہ ویدہ برابر دی تپوس کی دا مخلوق نا دا استازو پنیز باندی برابر دی کم یعنی دا مجازی چې ذکر کړ دواړه چې یو مجازی مالک دی او مجازی مملوک دی ری بندیانو کې چې یو ته غلام وي مرایه وي مملوک دی او بل ته داغه مالک وي مولا وي خدا کوره مجازی ملکیت دی حقیقی مالک الله دی اللہ رب العزت وی چی پا دی مجازی ملکیت کے دوالا ندی برابر چھر ندی برابر چر تا مالک مولا او چر تا داغا غلام عمرئے ناغا حقیقی مالک اغسر با مملوک سنگا برابر شی اغسر با خپل بندہ او مخلوق سنگا برابر شی حلی استوون ایا برابر دی دا دواله په مثال کې ندی برابر الحمدلله یو معنا صفاتنا ذولوهیت خاص د الله دی دا بل چا کې نشیرات له بل څوک ته دی لایق نشی ګرځې دی الحمدلله څومره چې د کمال صفاتون دی څومره چې لوی قدرتون دی اغل اللہ خاص دا اللہ مخلوق داغینا بالکل محروم آئے دا بیاولی دیدہ سے کئی چه داغی مخلوق نا داغی بندیانو نا داغی بوتانو نا تمہا وسر کئی سوالنت نا کئی اللہ بلک سرم لا یعلمون دا نپوئی کن دا خود جہل دا وجن دا سے کئی چو دې څوک پوئږي هغه بچاري شرک نه کوي خا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پوئږي نو څنګه چې الله تعالی مالک وي او خالق وي او رازق وي نو دې ته هم دا صفاتونه ثابتې کنه چې دېم کول شي خو صرف دا فرق پکې کوي چې دا الله اختیار ذاتی دی دا اللہ ملک ذاتی دے او دا دی دا عطوائی دے دا اللہ اللہ اختیار ور کردے دیکھ پل اختیار نشتا اللہ اللہ اختیار ور کردے فدقی باندیم قرآن برد کی رستو سور قصص کے ادازہ نولی خبری کوئے پا اللہ دروغ جوڑاوئے سکا اللہ خدا سندی ویلی ویلی چی و ربک یخلق ما یشاء و یختار دا صرف ستا رب دے چیغا پیدا کولم کئیو بیا پاغی کی غور کولم کئی سوک پا نبوت باندی سوک پا ولیت و کرامت باندی سوک پا ایمان باندی چونکول کئی کنا ما کان لهم الخیر مخلوق لے اختیار نشتا چاوی چی اختیار ولور کردے ذاتی اتوائی پا گدی راویستو اللہ دا پار مثال نا بیانی دویم مثال اغام حضرت مجاہد وی رحمه اللہ جدام ددغی حق و باطل حق ذات چی اللہ دے معبود دے اغام او باطل چی دا مشرکینو آلیہ دی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بَيَانِ اللَّهُ بِالْمِثَلِ لَكَ يَوْ دُوَتَنَ شُوم دُوَتَنَ سَلْ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ اگر يَوْ پَدِي دوارو كِي چَارَا دِي گُنگَا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْن او وَسِعِنَ رَسِيدِ اس خبری سے اختیاری نشتا نہ مالک دے نہ متصرف دے وہ اکل علی مولاو او بوج دے پا خپل مالک باندے ولی چیسا فیدا و نفع دا خونشتا پا دکے نفخ د یو بندنه په دې حاصلېږي چې هغه ستا خبره اوري او خبره تا سره کولې هم شي جواب هم در کولې شي نغه فائدہ ده کنه هغه کې فائدہ شته کنه او چې داسې چې ستا خبره نه اوري او داسې چې تاله جواب هم نشي در کولې اب کم دے او اب کم سر اکثر دا لازمی چی دے با اسوام هم وی خوا سوک چی اب کمی نو آگا اسوام هم وی کم سرے چی گنگائی نو آگا کنو می اکثر کن نخ پل سویلی شی ندھ بل غاوری دی شی نبی فیدی شکن لیک در علا شین شو ددن پا دنیا کی اس صد فیدی کار نشی کے دینو چسو کو تصوی یا پس خدمتو کی یا پس محنتو کی دانشت پا دکی لا اسمعو لا تکلمو لکه ابراهيم عليه السلام چې بخپل بیان کې ویلو کنه بلار ته چیا عبادت لمتعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تر داسې مخلوق عبادت کوي چې نه اوري نه ویني ان تعالی سفیده در کول شي معبود باطل لغی کنه خا دلته تینا تعبیر وکم با ابکم سرا چې ګونګه ده لایق در اعلی شین څنګه ویلې نشینو اوریوم نا او هو کلن علی مولاو دې بوج دې په خپل مالک باندې ولي زګی سکار ولا نشی کولې نو مالک خدا جانه رضای چیغه خادم او نوکر و لمندی وی تمام ارواز سکار و توی ناغ کولشی سضرورت و حاجت لیلیگی ناغ کولشی نو بیا که اغا تنخواخ لی او که خوراک سکاک کی او که راشنی کار سی نا بوجھ کی گی نا دکا اغا دا اغی قیمت ادا کی که نفا نا نبوجھ کی پا مالک مانده وجدا سی چې هغه سکار نشی کولې سو مقصد نشی کولې سہاجت د مالک هیڅ په فایده نه راضي او خوراک به حدا او به انتها کوي نابوجي په خپل مالک باندې دا مثال د معبود باطل چې بغیر د الله نه څوک د بل چا بندګي کوي داغه تعجزی کوي هغه خپل مالک او متصرف غني الله رب العزت وی چې دوره خو سوچ وکه باندې چې دا څه د چا د خدای توپ قایلې صفاتونه دی ولا ورکړي د اولوهیت نه انسانو نو دا هغه انسانو چې کله ځنه ساو خوته تا باندې بوج شو که په خپل دې خدمت نشو کولې نو یو تدوی بل تدوی چیرې استاد توای استادان خو دې تناست کنه چې دې له غسل ورکی مونږ په دې نه پوي عجیب یا سو غاله نګدی نو خامخا په خپل او تمټی راکاږي غسل ولا ورکی کنا چې باغې غسل کې په دسم را بوج دی کله په یو ډډا کله په بل ډډا او اجزوی چې سچل وکما مز مزاو استنشاق بوله کوما دې خو نشي کولې د سر مسا بوله کوما دې خو نشي کولې ارسو بوله تکه کلن علی مولا ورګه دا خلا دوره بوج نه دی چې اوچتی کې سره د ډولینا جنازې له وړي بیا د جنازې نه اوچت کې او مقبرې له وړي توبه کلن علی مولا څومره به پریشان نه چې کله به تن اخلاصي وي او نبی دې سلام وي چې مردار ده لوګو نه کوز کې ځان ته اخلاص کړي کچره دې خسړی او د بخنی لایقی نویرا سوي خدمت وکه امداد وسرو کې زړه تلوار ده نویرا سوي او کچره دې ګناګاری او مجرمي او فاسق او فاجر وي نجیفتن مردار لري کې بس نیو خو دې پاره وي کچری مراد دا الہ ناغشی چیدی دیو بندہ عبادت کی او داغن سوال ناوجتو نگواری او اغتا اولار دی اللہ رب العزت ویا اغتول پتا باندی بوجو نوس و تودری دی چیز ما دیر اجتو ندی او دیر ضرورتو ندی ادا بل سوکنشی کولی تبای که ذکر چی تورا دا کارتین اوو تا ادو امداد د اندوانو د سیکانو او د دغه خلق خدای شي چې ځان نه جوړي غټ نه جوړ کړي بل سن نه جوړ کړي ناغه بوج نه ولي هغه ډیر وزن کنه او کلوي دن نه وړو کلوي بار وړو کلوي نور په لګي سوري تکوي کلوی باران شو دی مشرکان نو خپل خدایان نخلاصې ده دنا بار کلنا علی مولا وخا بوج دې په خپل مالک باندې اینما یوجهو کوم طرف ته چلیږي د پاره د سکار خدمت لا یات بخیر نرازی زکو فیدی باندی چدا اگر خپل مالک ساجد پورا کی سخیگڑو کی نرازی لایت بخیر اس کار نشکولی بید شر نخوا ولی سر حج کیویلی رازی وار یدعو لمن ضرره اقرب من نفعیم دی بغیر دا لانا چاہتا آواز کئی او غصو کرا بلی چی دیئے دا کم خیر پتما دی نا نشتا او ضرر و نقصان و توسو رسیدو ضرره اقرب من نفعه دا اگر پوجبان دی پلوی کفر کی واقع شو پلوی شرک کی واقع شو جہنم رسید شو او دا دی چی کم خیال دے چې دیو زمونږ لپاره الله تسوال کوي دلته کنه قیامت کې ناغنښتا دا غي څه پته لګي نو دي کې نقصان ډیر شو فائدہ به کې شو اینما یوجه ولایت به خیر دویم دام دې چله مثال پیش کړي خپل دوو بندیانو یو هغه بنده دی چې د الله بنده دی مسلمان دی موحد دی او بل هغه دی چې هغه مشرک دی دا مخکې چې بیانې دا د مشرک حال بیانې چې ابکمو لا یقدرو علی شین ولی ګونګ دی لکه د خولې نه د حق خبر نروزی د ثواب خبر نروزی د توحید کلمه نروزی د بوانوري چرخه توبه ازمه خوګا تجربه وکا هغه خلق چری په دنیا کې بیانونه کوي تقریرونه کوي کیسټ ډکې توبه دا ته یادو ما نو ته په دې نیت باندې اغي تکینا زما د دې بیان ته ساجت نشتا ان زه په دې تمې ما چې دنه بس خبره واورم او ما ته علم حاصل شي معلومات حاصل شینا ما په دې وګخه چې زه د خلینا وچرته آیت چرته د توحید نوم چرته د سنت نوم چې دا وروزی کنا نه اب کم قران کې دی ته الله ثم بک منومن وی لري کنا اخو سکانا وړاندا وګنګیان نو په دې وجه او تویلی چې دا غي د خلینا چرته د الله د وحدانیت تک نو اورېدل شوی هغه په دې سترګو باندې د الله د توحید څو دلائل او څو مصنوعات کائنات دي ته په د عبرت په نظر نو کتلی نلاو تا سمن بکمن عمیون اوی کنا چی دغی خلی تساجد تے چاگینا دا اللہ او دا اللہ دا توحید نمن روزی داگینا دا پیغمبر دا سنتو بیان نکی گی حجت سدے اللہوی زما پنیز باندے سمن بکمن عمیون دی نو دا آغا یادی خوا چې دې کو دنیا کې ډېر مشهور دی او ډېر خلک ورپسې دي او صفاتونه کوي چې راوړل خاصه بیان کوي کینه کنوي بیان واوره د څه بیان واوره کسي واوره د دروغو یا خدای څومره دروغ دي خلکو جوړ کړی او د توکي د پاره بوي چې د یوسف علی السلام قصه تکومه دا ایوب علیہ السلام قصہ تکوما او هغه قصہ وتا چې ته نه لیدلې چې دا کم ځای ده دا ډول قصې خو یې مونږ نه دي لیدلې قران کې دا کم ځای دی ښا ولګیا وې درو هغه کمزوري خبرې توبه نه لذت اب کم ویلې چې دې ګونګارې زکات د دخلینا څوک د خیر خبره نه اوري لا يقدر على شيء دنه دي قادر سپداس یو شی باندې چری کې دتا ثواب حاصل شي یا نور خلق ته حاصل شي هو کل علی مولا او دې بوج دې خپل مالک باندې ولي انما یوجه لایت بخیر دې چې کوم په لذی لومبه تاسو کوي چې دلته سو کولیشته څنګه چې نومي ولي نه نوې ته په ان شو په خبره باندې ته خدای ولي نه مانی وي تا چې په دې ملکونو کې دي رجدل ته کې سو غوس د زمانه شته کنيشتا د قواعد ضروري خبرې د قواعد د دغه سفر او دغه دومره منزل ار په لچ لورشي دا قاته پوس بکی چې درگاه کم ځای دی مزار کم ځای دی چې لار شو اول سلام کو او دعا کو او کنه ایدا فاولی کرام دي کنه هغه کې الله نور وریږي برکت وریږي رحمت وریږي اینما یوجهو کم طرف ته چې لار شي یو مخه کی لایات بخیرن نو اس خیر نراوڑی نه د خپل ځان د پاره نه د یو مؤمن مسلمان د پاره نه د خپل ملک د پاره هغه د کی شرک نه کوي فردو پسې ګرځي یا رغان په ځان باندې کله پکې یا رسوله کلنګي کله پکې سلمہ نذیک پخی لا یات بخیر دی و ملک لس خیر ہو بخیر او خیر خواهیو کی او فیدہ بو کی دا مشرک دا مثال لے اللہ وی خواه حل یستوی ہوا ایا برابر دے دا مشرک دا بے خیر انسان دا بد نصیب او کمبخت انسان او مې امر بالعدل او هغه حق پرست او موحد چا کوم ځای کې وی هغه خلق ته د انصاف خبره کوي د توحید خبره وکړي د خلقو هدایت وکړي امر بالمعروف وکړي نهی عن المنکر وکړي او مې امر بالعدل ها ګونګانه دي اخروغ دے پا خبرو پوئی گی دا خبری پا حقیقت پوئی گی دا خلقو پا نبز باندے و مزاج باندے زان پوکی ہر زی تا چی لڑ شی کنم دا آغا زی آغا ما حول معلوماتو کی تیدل تا سنگا چل لے خلق سنگا دے دا غی مناسب خبرو کی حضرت شیخ اصولو کچې کوم ځای ته ولرو نو مخ کې ویل ته تاسو کو چې هر دلته کې کوم خلق اوسي موږ راوسته ګجرات ته نو تاسو یو کو موږ دلته خو یو ګجران دي او بل میاګان دي بس و چې کیناستو او شروع کړنو د تقریر موضوع ایوا آل رسول په دې باندې شو اغه میاګان به یو یو راتو استیټ سره وکي ناستو یو یو براتو طالبان ریانو چې دا د غواس بچا سره براره پلانې بچا سره براره دی خډیر خلاف بیا سره دروازې تر لاسو بجو پورې ناستو نو دا وګورو مې امر بالعدل الله جي چاله مهارت ورکړي تجربه ورکړي نو هغه خبره کوي چې د خلکو د مزاج سره مناسبي د هغه د ماحول سره مناسبي هو افسوس دا چې هغه وخت کې دا غنونو نه کې سټي وې نه ټېپونو بس دوه غنټه تقریرو دومره زبردست په آل رسول باندې ټول میا ګان را لکه ناسته الله وی دا برابر دي دا نورم ذکر نه تقریرونه کوي بیان نه کوي او هغه بل هغه ری چې خدای توبه آیا برابر دي دغه بندا چې په ایس باندې قادر نه دي ایس خیر پکې نشته دي او مې امر بالعدل او هغه سوکم چا امر کی خلق تا د انصاف او د توحید او د سنت او علی صراط مستقیم او د عقیده ډیره درسته ده عمل یې ډیر درسته ډیر په صحیح او سید لار باندې روان دي د قران او سنت په لار باندې روان دي په خپل امت مئین دي په خپل خبره کې هم شک نشته او بل مطمئن کول شي او على صراط مستقيم بل مطمئن کول شي دا د حق پرشان کړه او د شيوخوم دا عادتو تقریر به بس کاونه اعلان به وکړه چې د چا په خبره کې شکی نو سبب از ترلاسو پور ناستم راتلیشی زمانه ته پوس کولیش نو یوسوک بداسو چېغه با د حق طلبګارو او غم بور سره وو نا خبراله ته پوسونه به شروع کړو او حضرت شیخ بولا داسې پاسانه جواب خبرو کې گنجائش خنو کنا یو مشرته نه تاسو کړو یرا چې مولشینو دې خبر سره ډیر خلق تلاوت کوي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا ناجائز دی بس خبر خلاص مختصره خبره مختصر جواب او علی صراط مستقیم نو کله چې انسان لاله ولزت استعداد ورکړي خپل دینی پوی کړی قابلیت یې ولر کړی ناغه ته خلق او په اکول ورو سکات نه ډیر پاسانه باندې پوی کړو چا وته پوسو کو نه اسړې به حیران شي چې دا خلق سوې دا مونږ سکو دا مثالونه ذکر کړو دواړه دواړو کې د دواړو مثالونو کې احتمال شته چې یو پلا مؤمن مسلمان او بل پلا مشرک او کافر یا یو پلا معبود برحق چې الله ذات ته او بل پلا معبود باطل چې دې مشرکان او کافرانو په سبان دي عقیده ده کاغه هر شی کې انسان دی او کې جن دی او کو ګټه ده او کو نه ده مله مثال سره وضاحت وکړو چغی کې څه خیر نشتا څه فائدہ نشتا دې تاسو دوکا کیږئ چې تاسو خپل جتونه او ضرورتونه غی تاسو پاره کنا نو کله در باندې الله امتحان مو کی ته کې یو سړی جرم کیو نو بلته نه پیدا کی دی په خپل خیال کې داوی چې مون سوال وکاو او قبول شو ګورو ته داوی د الله نازولی لیکن څنګه چې مونږ سوال وکړو وخت پکې نو او قبول شو او حال دار چې دا لې قبول کی د استدراج د پاره د امتحان د پاره چیرې دی خلق تسوي چې دا کار زما چې وشو نو دا د الله فضل او د الله احسان او د الله او کنه دی په دونو مخلي چې دا د برکت او دا د سوال الله تو کو ما وسیله کو نو کار الله کی او د دې اعتماد په خپل معبود باندې پیدا شي دا ډیر لوی امتحان دی دنیا کې او په دې کې ډیر خلک راګیر شوی دی بالکل به یقین پیدا شو چې دا دو کو کنه وګورو خلک وې نشي کولې او الله وی دار سزکو ما خو لیکن دې په دې نه پويږي نذر غزای کی الله رب العزت همیشه د پاروی چې قل تمتع بکفرک قل تمتع بکفرک د توای چې مزی کوا نر بچی مزی کوا الله تعالی مهلت تر کړې دنیا کې کګټي تاودری دي او سوال دیو کو اومب ذکر کیږي کوونی تاودری دي سوال اومب ذکر کیږي دمرا بخت ور سړی ښا مزي کاه تمتع به کفر کا تبا چای او بیا قیامت کې راګیر کی کنه ښا دا ډیر لوی امتحان دی په دې کې ډیر خلق راګیر دي کته ته ډیر مینت کوي چې ګوره دار سال لا کوي ته په دې پويږي نه دا ته چې څوک یې دی هغه جس کو سن نه خبر نه وتا سره جنگ کوي چاو تاسو خو نمانه کن تاسو غیری تاوری دلیا بل پلاوری دلیا دا جزن پویی پدی بانده چه اللہ رب لذتویلی چه نستدر جو هم سنستدر جو هم رانی سمیه خو پوکو مینا دی چه سو پویی گی نو دی با پوری و تی بیا خواب آخر دعوانا